Polskiego Radia. Autopromocja. Rosja zarabia na rosnących cenach ropy. Ukraina wykorzystuje swoje doświadczenie w obronie przed irańskimi szachedami, ale obawia się braku rakiet Patriot. Jak amerykańsko-izraelska wojna z Iranem wpływa na wojnę Rosji z Ukrainą? O tym rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Wojciechem Konończukiem, dyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. I'm going back to 505. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive, in my imagination, you're waiting, lying on your side. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. We wczorajszej audycji królowała muzyka funk, dziś zupełnie inne klimaty, pop, rock, także tak zwany Northern Soul, czyli soul brytyjski, a to za sprawą artysty, który nazywa się Miles Kane, znany z różnych składów, również z płyt solowych. Wszystko się okaże w trakcie dzisiejszej audycji. Pierwszy utwór już za nami. To była grupa Arctic Monkeys, utwór 505. Tu gościnnie Miles Kane na gitarze. A teraz już przechodzimy do nagrań pierwszego ważnego zespołu Milesa Kane'a, The Rascals. We'll be right back. puts in the air. If I was granted one wish, I'd whisk off the girl with the white jeans for a singles night split. Getting old when you spit in my face. You're wearing yourself out as well as me. Out of Dreams, Freakbeat Phantoms i I'll Give You Sympathy. Trzy utwory grupy The Rascals z płyty Rascalize, rok 2008. Obecność Milesa Kane'a na płycie Favorite Worst Nightmare grupy Arctic Monkeys nie była przypadkowa, dlatego że z Alexem Turnerem znali się jeszcze z czasów młodocianych, a właściwie młodzieżowych. Także nie było żadnym zaskoczeniem, że Alex Turner wspólnie z Milesem Kane'em przygotowali w ogóle nowy zespół pod nazwą The Last Shadow Puppets. Wystartowali w roku 2008 albumem The Age of Understatement. I'm sorry I've left.

Rearrange, wcześniej Inhaler, a na samym początku Come Closer. Come Closer to zresztą największy przebój z płyty Color of the Crab, czyli debiutanckiego albumu Milesa Kane'a z roku 2011. Taki retro pop rock osadzony w latach 60. i 70., ale brzmiący całkiem nowocześnie. Dwa lata później ukazał się drugi album solowy Milesa Kane'a zatytułowany Don't Forget Who You Are. Również sukces i komercyjny, i również artystyczny. I zaczynamy tutaj od największego przeboju z tego zestawu, Give Up. We won't let our worries dictate. Life's never easy. It keeps you guessing as you go. Don't be looking at the scenery. You should be heading up the road. Hey, brother, can you tell me some? I think I'm brewing up a storm. I was smiling at the radio. They think I'm heading for a fall. And now she's taking over. I think she's taking over me. I think she's taking over. She's really got a hold on me. Tears will flow, but we'll never know till we try. Till we try. We have traveled the roads, gone from kisses to blows. All we ever know is where this story goes. Leaping through the pages, my life's an open book. Trzy piosenki z drugiego solowego albumu Milesa Kane'a za nami. Give Up, Don't Forget Who You Are i Taking Over. Płyta dotarła do 8 miejsca brytyjskiej listy bestsellerów albumowych. Teraz z kolei posłuchamy dwóch piosenek, w których Miles Kane pojawił się gościnnie. Artyści zasadniczy, że tak to ujmę, czyli ci, którzy firmowali obie piosenki swoimi nazwiskami, to Professor Green i Jeff Sanelli. You won't feel in a midnight fever. Nowhere to go, but I've got to leave her. I'm ready to apologize, my love. Count to my fears, but I've got no fingers left. With you here, all alone with my guilt, I'm dying to share everything with you. Joanna, kompozycja Jeffa Zanelliego, zaśpiewał Miles Kane, a wcześniej Professor Green i Miles Kane w duecie Are You Getting Enough? W roku 2016 Alex Turner i Miles Kane połączyli siły po raz drugi i pod nazwą The Last Shadow Puppets wydali płytę Everything You've Come to Expect.